Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők, és szeretnélek tesztelni benneteket itt az Asztal Társaságban. Tudjátok-e pontosan, hogy hogy hangzik a Moore törvény? Minden vízbe mártott test. Igen, egyes, aztán Robesz. Én szociológus vagyok. Igen, András és Balázs, megfejtés. Átadom a lehetőséget. Hát itt több megfejtés is körvonalazódik, nem Balázs? Igen, XY egyelő. Igen. Minden vízbe vártok szociológus. Két megoldást tudunk, segítek. Akkor 1965-ben, április 19-én publikált először Gordon Moore, az Intel társalapítója, ezt a szabályosságot, amit később ilyen elnagyoltan törvénynek kezdtek nevezni, és ami arról szólt kezdetekben, hogy másfél évente, két évente? Másfél év. Másfél év, tehát duplázódik. 18 havonta duplázódik, igen. Duplázódik a tranzisztorok száma az integrált áramkörökben, a processzorokban, és aztán később ezt módosítani kellett, ezt a szabályosságot. Így van. 10 évvel később úgy, hogy a számítási teljesítmény is duplázódik. És mindezt a mai napig képesek voltak tartani ezt az ütemet a fejlesztő mérnökök. A szilíciumvölgyben kicsit mesterségesen is tartották fönn ezt a sebességet, hogy így piszkálják a mérnököket a minél erőteljesebb teljesítményekre. És ugye azt tudtuk mindenről, hogy valamikor 2050 körül megdől majd a Moore törvénye, és most azt hallottuk, vagy azt olvashattuk, hogy ez már 2014-ben borulni fog, tehát 5 év múlva meg fog majd dőlni. Mi ennek az oka? Az oka az érdekes módon egyébként szerintem nem cáfolja az eredeti törvényszerűséget, mert ugye azt mondták, hogy fizikailag csökkenthető tovább a félvezetők mérete, és növelhető a tranzisztorok száma ennek megfelelően. Csak itt az üzleti faktor lép be, mert hogy a gyártósor, a használatos berendezések a előállításhoz, ez egyszerűen annyira drága lesz ennél a méretnél már, hogy nem lesz érdemes megcsinálni. Tehát nem fizikai korlátba ütközünk, hanem üzleti korlátba. Ennek ellenére szerintetek mi fog történni a félvezetőiparban? Tovább nyomják majd fölfele, tovább növelik a számítási teljesítményt, lesz értelme számítási teljesítményt növelni, mert ugye egy ideje azt látjuk, hogy azért nem erről szól már, hogy a processzoroknak az órajelét tekernék fölfelé, hanem minél több mag legyen ezekbe a processzorokba. A félvezetők után megjelenik a negyedvezető, majd a nyolcadvezető. Jó, de attól, hogy a magokat növelik, attól még a számítási teljesítmény növelik, tehát csak nem a órája húzásával, vagy növelésével, hanem a magok számának növelésével. Az nem fordulhat elő esetleg, hogy 2014-ig kitalálnak valamit valóban, amit mondjuk a félvezető gyártásban egy olyan új technológia, ami lehetővé teszi, hogy mégiscsak menjen a Moore törvénye, hiszen az elmúlt akárhány évben, amióta ez a törvény él, szintén kitaláltak már számosan dolgot, ami lehetővé tette, hogy a mai napig életben maradjon ez a dolog. Hát simán lehet, csak ezt gondolom, hogy Gordon Moore még nem számolt az ilyen véletlen faktorokkal, hogy majd valamilyen új technológia is bejön. Ő egyszerűen csak azzal számolt, hogy mi is telik ki ebből a technológiából, ebből a bizonyos félvezető technológiából. Azért ingatom a fejemet egy kicsit, mert valamennyire ismerem ezt a technológiát, és gyakorlatilag egy-egy új technológiának a bevezetése, tehát már ma vezető hír lenne, hogyha 2014-ben be akarnák vezetni azt az újfajta technológiát a gyártásban. Jó, de arra gondolok, hogy például az egyre kisebb csíkszélesség, amivel manapság készülnek a processzorok, ez is megkívánta azt, hogy megoldják a melegedés problémát, az áthúzás problémáját. Tehát muszáj volt az elmúlt mondjuk 10-15 évben valamilyen módon fejleszteni ezeket a dolgokat, ha nem is a technológiát, de mondjuk a gyártósort, vagy valamit, hogy... Gyártósort, illetve szigetelés technológiát fejlesztették, amit nagyon erősen fejlesztettek. De lényegében azért olyan hihetetlen nagy technológiai áttörés egyébként az alaptechnológiához képest nem született, tehát nem állt elő az, hogy totálisan más anyagokat használnánk, vagy teljesen más gépsorokat használnánk. De fölmerült egyébként azt hiszem, hogy műanyagok használata szilícium helyett. Mai napig használják ezeket a alacsony dielektrikumú szigetelő anyagokat, és hát vannak olyan gyártók, akik bizonyos termékekbe azt részesítik előnyben, mindegyiknek megvan, meg a feszített szilikonos technológiák. Tehát azért megvannak ezek a... De ezek, mondom, ezek viszonylag apró változtatások az eredeti felállásba. Az egy mondjuk egy átütő technológiai változás lenne, hogyha egyenként pakolnák föl egy pásztázó elektron mikroszkóppal az atomokat. Hát kicsit strapás lenne egy komplett félvezetőt összerakni, hogy bárki tudja. Hát sok kiszorgos robotkéz, mit összetudnak otthon. Egyébként elég sok ideig tart, amíg legyártanak egy mikroprocesszort, mert magának kártya, vagy ezen az ostján, ahogy növesztik ezt a szilícium réteget, azért ennek a technológiája, amíg az alapanyagból elkészül egy processzor, az közelít a 100 naphoz egyébként a teljes folyamat. Úgy növesztik a processzort. Igen. Hát belátható távolságba került ez a 2014-es dátum. Úgyhogy szerintem erre még biztos, hogy vissza fogunk térni. Az elején tücsi fogyasztóvédelmi rovata, avagy hogyan gyűjtenek ügyfelet blöffel. Kérjük, ellenőrizze cégadatai helyességét. Aztán kiderül, hogy ma már személyautót is lehet nyílt forráskóddal építeni. Porek András mesél a dögös kinézetű kisautóról. Környezetbarát jármű, amit használni lehet majd, de megvenni nem. A reklámok már a számítógépes játékokban is jelen vannak, de hogyan lehet mérni a nézettséget? Pintér Robert mondja az újdonságot, végül egy európai újdonság, a böngésző nélküli Windows 7-ről Spányi Balástól. Az Európai Bizottság hülyesége nekünk fog fájni. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És itt van az asztaltársaság, mondjuk jó fele, a számítógép viszont ma már nem Csetmen előtt van, hanem Borek András előtt, de azért Balázs is teljes lelkesedéssel itt ül az asztaltársaságban, Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. Mellette a notebook betyárja, a nyílt forráskód szakértője Borek András. Jó estét. Pintér Róbert a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. És Kovács Tücsi Mihály a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy paplecsek. Ajánlom a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol immáron 14 évre visszamenőleg az összes műsorunkat meg lehet hallgatni. Ha most a televízióban lennénk, akkor megkérhetnénk Tücsit, hogy álljon a stúdió közepére, és mondja el, hogy milyen fogyasztóvédelmi témák következnek a ma esti. Hát a stúdió közepére állhatok, de most senki nem fog semmit hallani. Meg különben is ez egy rádióműsor. Viszont előszeretettel foglalkozol ilyen és ehhez hasonló témákkal, fogyasztóvédelem, de most egyúttal te vagy maga Juszt László is, meg az ügyfél is. Igen, eljátszom az ördögöt és az ügyvédjét is, meg mindenkit úgy egyszerre. A sztori nagyon egyszerű, a hét elején ürítem ki a céges kis postaládámot, és van benne egy ilyen nagyon szolid, ilyen újra felhasznált színű boríték, kis ablakocskával benne a cégadataim, feladom meg ilyesmi semmi. Az ilyet már majdnem kiszokásom kapásba dobni, mert valami reklámanyag van benne, de azért utóbbi időben mégis inkább így felbontom legalább az első másfél sor elolvasásáig. Lehet, hogy valami hivatal küldte. Há, igen, mert felkészülök az énekre is, mert szóval annyi ostoba ember van a világon, miért ne egy hivatalba miért ne juthatna egy olyan, aki elfelejti fejlesztés borítékba rakni az egyebeket. Ilyen már volt, úgyhogy ezért szoktam végül is én is ezt csinálni. Na, kibontottam, amiben egy űrlapot találtam, illetve egy kísérő levelet, az jó, hát nevezzük nevén őket, internetregiszter Magyarországtól. Szakmai résztvevők számára így a megszólítás. Azt mondja a levél röviden annyi, hogy tisztelt hölgyem, uram, kérjük ellenőrizett cégadatai helyességét, valamint teljességét, és adott esetben azokat az alábbi internet címen frissítse, www.internet-regiszter-magyarország.com. Ez biztosítja, hogy a katalógus a legfrissebb adatokat tartalmazza. Na most ez úgy megkapásba volt, mert ez még a cégről nem hallottam, én nem regisztráltam magamnál, stb. De kötelességszerűen fölkerested ezt a weboldalt. Én hát itt olvastam tovább a levet, azt írta, hogy alapadatainak felvétele és aktualizálása ingyenes, névirányítószám, helyiség, üzleták, internetcím, és ezeknek aktualizálása is ingyenes, amit megtehetek a regisztráció menüpont alatt, bla bla bla. Az igazán érdekes az volt, ami úgy gyanús lett az egészben, hogy már azt mondták, hogy hát ez egy ingyenes szolgáltatás, de létezik fizetős szolgáltatásuk, tehát ugye már azt kérték, hogy ellenőrizzem az adatokat. Na most én ellenőriztem az adataimat, és gyakorlatilag a posta címen kívül semmi nem volt jó. Tehát az, hogy elírták a cégnevet, olyan telefonszám szerepel nálam, ami közelében sincs az enyémnek, olyan weboldal cím van, ami még csak nem is hasonlít az enyémre, tehát online tudakozó.hu alatti weboldalként van, üzletágnak is rossz, és hát ez így föl van sorolva egy ablakban, és mellette van egy másik alap, hogy ide írhatom a pontosakat, hogy hát akkor küldjen vissza, és akkor javítják, és hát akkor itt a lap alján egy gyönyörű, na hatalmas piros X mellett ott van, hogy bélyegző és jogilag kötelező érvényű aláírás. Na most az ember ugyebár így ennyit elolvas belőle, és ha hülyék rosszul írták be az adataimat, gyorsan beírom a jókat, és elküldöm a levelet, hogy hát ingyen benne vagyok a regiszterbe, de jó. Igen, de egyébként egy pillanatra még itt, hogy megakasztalak, ezekből a hibás adatokból úgy lehet satszolni, hogy körülbelül valami véletlen számgenerátor állította elő ezeket az adatokat. Hát gyakorlatilag szinte igen, tehát mert... Tehát nem hogy... szerezték meg a te adataidat. Nem, egy valószínűleg, lehet, hogy csak simán egy céges adatbázisból megszerezték a cég nevét és postacímét, mert azon kívül semmi nem stimmel. Tehát pontosan az a vicc benne, hogy nem szerezték meg az adataidat, de pont most akarják megszerezni. Így igaz, és a dolog lényege nem is, még csak nem is ez a dolog lényege, hanem itt nektek megmutatom, sajnos a hallgatók nem látják, van egy háromnegyed oldalas ugyebár egy bizonyos űrlap, amit ki lehet tölteni, meg lehet adni plusz három keresési, majd alatta van egy kis megbízás. Aha. Miről szól? Amit az ember úgy átfut a fején, nem vesz észre, jó, de azt mondja... Jó apró betűvel tegyük hozzá, tehát jóval apró betűvel van szedve, mint a... Mint a többi, igen, azt mondja, hogy ezzel megbízom ezt a bizonyos TVV, televerzes, nyitva, verlag, akármi GmbH-t, a hátoldala feltüntetett szerződési feltüntetetnek megfelelően... Ez egy hamburgi cég egyébként. Igen, hogy az internetregiszter Magyarországban kiemelten közzé tegye. Tehát kiemelten közzé tegye. Bla-bla-bla, a dolognak itt van az érdekessége, hogy ez megjelenik az internetkötőjel, regiszterkötőjel magyarország.com cím alatt. A hirdetés ára évre 973 euró. Hoppá. Ez a lényeg akkor. Ami úgy gyakorlatilag egy röpke fejszámolás után is valahol 270 ezer, 280 ezer forint olyan napi árfolyamon számolva egy évre, ami azért manapság az interneten elég becsületes számú klikkelést lehet vásárolni, hogyha valaki az interneten akar hirdetni. Szóval egy hirdetési ajánlat. Igen, igen, és ez, hogy ilyen trükkösen van, hogy hoppá, megadatozom az adataimat, és véletlenül ott van alatt, hogy akkor már meg is bízom őket, ugyanis ha én felületesen olvasom el, és beírom a javított adataimat, majd aláírom, ezzel előlép egy tökéletesen érvényes és hiteles szerződés, ami alapján ők számlázhatnak. Na most, de nagy Isten, én ezt megcsináltam, és elküldöm, és aztán ügyvédi felszólítás, meg stb. És lejátszunk, és akkor végül úgy döntök, hogy a saját hülyeségemet meg kell fizetnem, miért nem olvastam az egészet, és befizetem a 973 eurót. Nagy meglepődéssel tapasztalnám jövőre, hogy jön egy újabb 973 eurós számla, ugyanis. Visszavonási. Nem, azért ennyire nem bohók. A megbízás a következő három évre érvényes, és minden esetben egy évvel kerül meg hosszabbításra, ha a megbízó azt a lejárat előtt három hónappal írásban nem mondja föl. Vagyis életed végig hosszabbítódik? Hát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy ha én nem mondom le, akkor ezt így föl. Tehát a mazsolákat be lehet letetni legalább egyszer 973 euróra, de a még mazsolábakat akár 2973 euróra, amíg megtudja, hogy ez így van. Tehát... Egyébként én is megnéztem a webben ezt a bizonyos címet, internetregiszter.magyarország.com, és még egy ilyen keresési formula is van. Beütöttem a saját betéti társaságom nevét, de arra nem adott semmilyen találatot. A tiédre? Én kíváncsi voltam, ezért után beütöttem ezt a rossz cégnevet, amit nekem írtak, és arra tényleg kiadta ezeket az adatokat, tehát ezek szerepelnek benne. Mondjuk ezek után nem volt kunsz az egész, ha már amúgy is csinálnak egy hamis adatbázist, akkor már értelemszerű, hogy egy jó leplezzék az akciót, és belekerüljön. És ehhez még természetesen mellékeltek egy ingyenesen feladható válaszborítékot, hogy én ezt el tudjam nekik küldeni. Na most, ez viszont csináltak egy nagyon nagy bakit, ugye az majd belföldre vérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzet fizeti. Most Amerikában csináltak ilyet egy csomagküldő szolgálattal, és erre az élelmesebb felhasználók azt csinálták, hogy direkt túlsúlyos csomagot állítottak össze akkumulátorból, rossz autógumiból, és nem tudom miből, és azt feladták nekik, hogy a túlsúlyos csomagnak a bünti díját egyébként fizesse ez a cég. Szerintem nyugodtan eljátszhatod ezt, hogy valami ólombetétes levelet feladsz nekik, és akkor... Amiben köszönettel elutasítja az ajánlatot. Az elutasításról annyiban korrektek, hogy van itt egy beixelhető, mint egy választási kis karika, hogy kérem töröljék honlapon bejegyzését az internetregiszter Magyarországból. A dolognak a szépsége az, hogy az nem az űrlapon van, hanem az ő kísérő levelükön. Uh-huh. Tehát, hogyha még ezt a levelet sem, akkor még ezt se találod meg rajta. Tehát annyi ilyen kis sunyi kiskapu van az egész levelezésben, hogy valami félelmetes. Mit lehet ilyenkor tenni fogyasztóidon? Nem tudom, hogy egyáltalán meg lehet ezzel a levéllel fogni őket. Tehát végül adatvédelmi biztos, az nem lehet fordulni, mert csak a céged neve található. Igen, tehát gyakorlatilag szerintem abban a szempontból megfoghatatlan a cég, mert ők nem kerestek engem egy nyilvános névvel, címmel. Idáig nincs probléma. Az, hogy ők is közöltek egy űrlapot, hogy amin javíthatok, és itt van egy megbízási szerződés, amit aláírhatok a lap alján, ebben sincsen gond. Az, hogy itt mellékesen itt apró betűvel közlik a levélbe, hogy nehezen adjam föl, hogyha módosítani akarom ingyenesen az adatokat, az is benne van, hogy ne ezt küldjem föl. Az is benne van, hogy törölhetem az adatomat. Tehát minden ott van, hogy ez jogilag le legyen védve, csak éppen az egész úgy van összerakva, hogyha az ember nem figyel oda, átcsúszhat, és ez a euróra a bánya. Folytassuk egy számomra újdonságnak ható fejlesztéssel, amiről Borek András azt mondja, hogy már beszéltünk erről, már csámcsogtunk erről nem a témáról. Erről, ilyen témáról. Ilyen témáról. Mert hogy a nyílt forráskódú rendszereket ma már nem csak a szoftverekre lehet használni, mármint ezt a kifejezést nem csak a szoftverekkel kapcsolatban lehet mondani, hanem hát ugye beszéltünk ebben a műsorban például az OpenMoko-ról, ami egy nyílt forrású mobiltelefon. Kicsit szerencsétlen így a kifejezés. Tehát én is felírtam magamnak ezt a dolgot, és gyakorlatilag a licensz, ami alapja, vagy ami alatt kiadják a dokumentációkat, ez a Creative Commons, tehát nem is tudom hogyan lefordítani, majd Bódi Zoli biztos el fog molyolni ezzel. Tehát Creative Commons alá tartozik az összes dokumentum, ez is egyfajta közzététele a dolgoknak, még pedig úgy, hogy az mindig is a köznek a javát fogja szolgálni. Tehát a dokumentáció van itt a középpontban, és ezúttal... Nem csak a dokumentáció, nagyon sok más minden van a középpontban, ugyanis mi termékről beszélünk, egy autóról beszélünk, ami kézzel fogható, lemosható, ellopható, kiszúrható a gumia, kerékbilincselhető, és minden egyéb tulajdonsága megvan. Egy dolgot nem tudsz vele majd csinálni, nem tudod megvenni ezt az autót. Ez majd az üzleti modellnél lesz érdekes, hogy miért nem. De ami érdekes, ugye, hogy teljesen nyílt, gyakorlatilag bárki beszállhat a fejlesztésébe ennek a járműnek, legyen szó akár a szoftverfejlesztéséről, legyen szó akár a dizájnról. Szoftverfejlesztés itt az autóban működő fedélzeti számítógép szoftvere? Vagy? Igen. Hát figyelj, manapság egy középkategóriás autóban, jól tudom, 80-120 darab chip van, ami gyakorlatilag különböző szoftverek futnak szinte mindegyiken, az egész egyetlen hatalmas rendszerbe foglal össze, az egészet egy digitális adatbuszon keresztül kommunikál. A szerencsésebb járművek, mert én hallottam olyan nagyon jó menő márkát, amiben 6 különböző rendszer kommunikál, és a szerelők idegbajt kapnak tőle, azt a Márpival voltunk, és az embernél, aki... Igen, de hát most akkor tegyük hozzá, hogy ez az autó, amiről te most beszélsz, ezt nem egy nagy autógyár készítette, hanem egy oxfordi mérnök ember. Aki tegyük hozzá, hogy egy nagy autóversenyző volt korábban, tehát viszonylag jól ismeri a versenytechnikát, és egyébként magának az autó építésnek ez a módja Angliában nagyon nagy divat. Hogy könnyű autókat csináljunk. Ez hobbi autó? Nem hobbi autó, én városi autónak mondanám. Tehát olyasmi, mint amit látunk, ilyen kétüléses városi autót, leginkább arra... Olyan pici autó, amiben keresztbe betudsz oda parkolni, ami már más hosszában. Tehát van ilyen a piacon, annyi különbséggel, hogy ez a jármű, ez egy hidrogén üzemanyagcellát használ, és szuperkondenzátorokat. Ami még érdekesség, hogy... Várjál, ezzel nem menjünk túl, tehát a hidrogén az miért fontos? Ezt nem lehet tankolni a benzinkútnál. Honnan szedszik? Vannak országok, ahol már egyébként lehet tankolni, Magyarország, tehát megint kivéve a Gyevi bírót, Magyarországon még nem, de van csomó olyan európai ország, ahol vannak speciális ilyen kutak kialakítva, hidrogénkutak, főleg az üzemanyagcellás autóknak, igaz, hogy még kísérleti jelleggel, tehát nem tömeges. Én az olajipari cégek majd mit fognak majd tenni? Hát én nem is azt mondom, hogy az olajipari cégek, inkább majd az állam mit fog tenni, ugyanis az államnak jelentős adóbevételei származnak abból, hogy ezek az olajipari cégek forgalmazzák a különböző energiahordozókat. Majd a hidrogénipari cégeknek is lesz ugyanilyen adó. Na jó, de azért hidrogén, de viszonylag könnyen elő tudsz te magad is állítani, vízbontás, napcella, tehát azért az egy jobban járható út, mint akár a biodízelt kocsvasztani a keverőszárral, a fúrógéppel. Én azért el tudom képzelni, hogy két évvel később már a piacon lesznek a kínai vagy a tájvani otthoni hidrogénbontó készülékek, amivel tudod tankolni az autódat univerzális csatlakozó fejjel, hogy bármilyen típus az jó legyen a hidrogén csatlakozás. Viszont ami engem megfogott ebbe a járműbe, ugye, hogy ez elkészült ebből 10 darab teljesen használható jó prototípus. Tehát nem egy koncepcióról van szó, amit bemutatnak egy autószalomba, senki hozzá nem nyúlhat, senki be nem indíthatja, nem. Ez egy működő valami. Ráadásul 320 km a hatótávolsága ennek a járműnek, amit nem szoktunk meg az ilyen elektromos hajtású autóktól, tehát a legmegfizethetőbb elektromos rollerek is mondjuk 20 km után kidöglenek, ezért nem is jelentenek igazi alternatívát, de azért 320 km-es hatótávolság azért az már egy jelentős alternatíva egy autó. Hát itt nem az akkumulátor hajtja a motort, hanem egy hidrogént feldolgozó motor? Hát hidrogén cellával állítják elő a villamosáramot, és gyakorlatilag a 4 kerék agyba van 4 motor. Ami a járműveknél ez az igazi 4 kerék meghajtás. Igen, ami a járműveknél egyébként a legnagyobb energiafelhasználást jelenti, az a gyorsítás. Ezt a dolgot ez egy szuper kondenzátorral oldja meg, és nem akkumulátorral, az ilyen átmeneti nagy energiaszükségletet, ami egy viszonylag rövid ideig van szükségre. És a folyamatos haladáshoz a teljes gépjármű teljesítménynek körülbelül a 20%-át használod föl bármilyen autónál, tehát gyakorlatilag a gyorsításra van felhasználva a gépjárműnek a nagy teljesítménye, nagy nyomatéka és minden egyebe. És ezt lehet használni a fékezésnél is? A fékezésnél viszont ezekben a szuperkondenzátorokban a legjobb hatásfokkal lehet visszatáplálni a fékezésnél keletkező energiát, még jobban, mint az akkumulátorokban. Tehát nincs benne nagy nehéz alkatrész, maga az autó az nagyon könnyű, nagy hatótávolsága van. Ha kiszámoljuk, akkor gyakorlatilag 1 liter üzemanyag per 100 km a fogyasztásra, tehát hogyha egy ilyen ekvivalens nézünk, használható hatótávolsága van, gyakorlatilag... Mennyivel megy? 80 km per órában van maximálva a sebessége, valószínű, hogy ennek tervezési okai vannak, mert villanymotorról lévén szó szerint nem lenne gond neki, akár a 150 km. Hát, a elég. Doszt elég. Doszt elég. Úgyhogy én azt mondom, hogy végre van egy használható jármű, aminek kicsit vita alakult ki köztünk, hogy most ez jól néz ki, vagy nem néz ki, jól volt. Szerintem nagyon jól szerintem néz ki. Is jól néz ez ki. Már az egyedi ízlés kategóriája. De végre hát, van. Hogyha nyílt a dokumentáció, akkor meg lehet változtatni a karosszériát is. Hát valószínű, hogy bizonyos határok között, mert ilyen rövid autóknál, tehát nagyon kisméretű járműveknél ugye az ütközési energiának az elnyelésére is nagy gondot kell fordítani, és annak vannak különböző szabályi megfelelő szerkezeti elemeket mindenféleképpen meg kell tartani a járműben, tehát ész nélkül nem lehet módosítani. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Ami még egy érdekesség, és itt visszakanyarodnék, amit az elején mondtam, hogy ezt a járművet majd nem lehet megvásárolni, hanem egyedül csak bérelni lehet. Most a jelenlegi üzleti modell azt mondja, hogy aki 20 évig bérel egy ilyen autót, az gyakorlatilag 200 font per hóért megkapja ezt a járművet, viszont ebben nem csak a járműnek a bérleti díja van benne, hanem a szervizköltség és az üzemanyag is. Tehát gyakorlatilag 200 fontot fizetsz, és használod az autót, mész vele jobbra-balra. Ez mostanság egy olyan 80-90 ezer forint. Nem, az több. Több már? Jó? És miért jó ez? Lehet, körülbelül legyen 80 ezer forint. Miért jó ez a bérleti konstrukció? Hát, hogyha kiszámolod mondjuk, aki járogat mondjuk egy nap körülbelül 100-120 kilométert, az csak üzemanyagra elkölti ennek az összegnek, hát több, mint a felét. Csak üzemanyagra jelen pillanatban, és akkor nem számoltad bele a te autódnak az amortizációját, a zöld kártyát, a minden egyéb a biztosítását, és minden egyéb dolgát, tehát minden le van véve a válladról, gyakorlatilag 200 fontért kapsz egy valamit, amit használhatsz. Oda mész vele, ahova akarod, ugyanott vagy, sőt, szerintem jobban jössz ki vele, mint a jelenlegi konstrukciók. Ráadásul a gépjármű az 20 évre van tervezve az élettartama, tehát még nincs is az a kényszer, ugye, mivel nem vásárlásból akarják előteremteni, hanem bérleten keresztül a fejlesztők ezt a, vagy ennek az üzletnek a rend, Na, még egyszer belevágok. Tehát, hogy mivel a fejlesztők azok nem eladásból akarnak pénzt csinálni, hanem bérleti konstrukcióból, így érdekeltek abba, hogy tartós járművet fejlesztenek. Nincs az, hogy 3 év, vagy 100 000 kilométer, és utána gyakorlatilag kihullik alulad az autó, szétszakad a vezérmű. Igen, ez a mi érdekünk, de a gyártónak ez miért jó? Hát mivel bérletbe adja neked, ezért neki az az érdeke, hogy minél kevesebb szervizköltsége legyen, mivel benne van a viszont nem is kap olyan magas összeget, mint egy személyautó megvásárlásakor. Hát azért 20 évre kiszámolom, de azért közel 15 millió forintnyi összeget kaszál egy ilyen kétüléses autón. Nem rossz egyébként, szerintem ez egy járható üzleti modell. Most, hogyha csak abból indulok ki, hogy egy ilyen 5-6 milliós autó, hogyha az ember befizet egy 20%-ot és 10 éves kölcsönre vesz föl, azért kb. Havi 40-50-60 ezer forint a havi részlet. És ha akkor ehhez, még nem tankoltál. És akkor még nem tankoltam, de emellett még ott van a kötelező biztosítás, a zöld kártya, stb. Hogyha még van már jó néhány ismerősöm, akinek gyakorlatilag most már a havi rezsibe beépült a autó havi részlet, mert rájött, hogy ez egész egyszerűen jobban jár, hogyha van neki egy állandóan kifizetett fix rezsije, és 3 vagy 4 évente lecseréli az autóját, kb. Eladja annyira a régi autót, amennyire befizeti az előleget az új autóra, utána fizeti ezt, és neki mindig van egy állandóan egy jó állapotú autója, aminek nem kell aggódni, hogy nem indul, tudja, mi van vele, stb. Ez ennek a Uber kategóriája, amikor azt mondom, hogy semmi gondod nincs az egészen, meg kifizesz 200 forintot, és onnantól semmivel kell, nem kell törődni. Nem indul reggel az autó, mert gondolom, akkor azt mondom, hogy van egy telefonszám, és fél órán belül itt a csereautó nekem, és már is van. Tehát nincsen az, hogy jaj, a gumisnál mi van, jaj, téli gumi, jaj, az van, ilyen költség, hoppá, ha szervizbe kell menni. Ha karamból van, akkor nekem ennyi az ön része, és a többi. Szóval szerintem üzletileg egyébként nagyon, nagyon kecsegtető a modell, másrészt szerintem a cukiság faktor is itt szerepet játszik, tehát azért szerintem ez egy szerethető valami lesz. Van már valami adat, hogy vannak jelentkezők nyílt forrású fejlesztésre? Lehet jelentkezni egyébként, ugyanis keresnek olyan partnereket, akik beszállnának a gyártásba, vagy lokalizációjába járműnek, tudom, Magyarországon például baloldalon legyen a kormány, meg a lámpa, az mondjuk felkapcsolódjon, ugye szemben Angliával. Gondolom, hogy lesznek erre jelentkezők, akár fejlesztésre, akár gyártásra, tehát lehetőség van. Nem közöltek erről még információt, állítólag 2014-ben akarják elkezdeni ennek a üzletnek a beindítását. Hát, amint leáll a chip termelés, ők elkezdenek az autókat gyártani. Az autónak a nevét beírhatjuk egyébként mondjuk a YouTube keresőbe, és akkor láthatunk egy jó kis videót. Igen, nagyon, hogy néz nagyon ki. Jó, úgy hívják egyébként a céget, amelyik fejlesztő, hogy River Simple. River Simple. Folyó minta? Hát egyszerű folyó. Ja, igen, egyszerű, hiszem szempől. Szempől az egy szakfogalom egyébként az online kutatásban. És egyébként még, hogy még milyen módon kapcsolódik ez a nyílt forráskódú világhoz, magát a jogokat, azt egy alapítvány birtokolja, tehát ő az a tulajdonosa minden egyéb jognak, és nekik az isteni szikrát, azt az Apache meg a Mozilla alapítvány adta, hogy ilyen módon kezdjenek elők autót gyártani. Én úgy emlékszem, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt beszélt nekünk itt a műsorban Dragon Gyuri arról, hogy megjelent az első olyan számítógépes játék, olyan igazi professzionális játék, amiben számítógép amiben reklám jelent meg valahol a játéknak a különböző helyszínein, és hogy ez egyfajta üzleti lehetőséget is jelent a játék kiadójának. Most Pintér Róberttel arról fogunk beszélni, hogy azért ez mégsem olyan egyszerű kérdés, hogy kitesznek egy reklámot, mert akkor ez olyan lenne, mint a filmekben elhelyezett reklám, vagy a televízió műsorokban, ugye nem a reklám szünetekben, hanem úgy szokták ezt mondani, hogy product placement, tehát, hogy a terméket elhelyezik mondjuk a stúdióban, és véletlenül látják a nézők azt a terméket, de az akkor mindig is úgy lesz abban a bizonyos műsorban, vagy filmben. Itt is egy kulturális termékről van szó, a számítógépes játék egy ilyen kulturális terméknek tekinthető, de hát az nem lenne jó, hogyha mindig is ugyanaz a reklám lenne benne, hiszen egy kampány véget ér egyszer csak. Így van. Én emlékszem azokra a belső nézetű lövöldözős játékokra, ahol ilyen városokban lehetett mászkálni, és ott voltak reklámok is. Ezek általában az alkotóknak a kreativitását dicsérték, vagy nem létező márkáknak, vagy hasonló dolgoknak voltak, mindenféle neonos vagy egyéb reklám, rájuk is lehetett lőni, föl lehetett őket robbantani, stb. Szerintem ők már gondoltak erre, hogy ilyesmit lehet. Szerintem ez nem, valószínűleg nem gondoltak rá, hanem egyszerűen ez hozzátartozott ahhoz a vizuális kultúrához, ahonnan a játék merített, és aztán valószínűleg innen jöhetett az ötlet, hogy hát, hogyha már egyszer az emberek rengeteg időt eltöltenek ezekkel a játékokkal, ezekben a virtuális terekben, akkor miért ne lehetne, hogy valódi reklámok szerepeljenek benne, de ha már valódi reklámok vannak benne, miért ne lehetne abból pénzt csinálni, hiszen ez mégiscsak gyakorlatilag számítógépen megy, számítógépen viszonylag egyszerű ezeket a reklámokat megjeleníteni, és ahogy bejött szerintem az internet, vagy az, hogy rá vannak kapcsolva ezek a gépek valamilyen hálózatra, akkor már ezeknek a reklámoknak a frissítése is megoldható, vagyis hogy kampányokhoz köthető legyen az adott játékban a reklám. Tehát mondjuk egy autóversenyzésnél, vagy mit tudom, egy bármilyen más játékban, ahol valós környezet van, ahol vannak kültéri reklámok idézőjelben, ott is gyakorlatilag el lehet helyezni ezeket a kültéri reklámokat beltéren. Egy ismertebb példa, például egy futballprogram. Megszoktuk a futballmeccseknél, hogy a kamerával szemközt végig ilyen derékmagasságú reklámok vannak a táblán. Most itt ugyanerről van szó, hogy a futballjátékokban ez is pont ugyanúgy ott van, akkor ezeket is lehessen cserélgetni. Igen, de ugye ez még mindig, hogy is mondjam, ez mindig csak a lehetőség, hiszen általában a kampányokat azokat megtervezik, tehát pontosan megmondja az adott cég, hogy ő melyik célcsoportot szeretné elérni, hol szeretné elérni, hányszor szeretné elérni, és ugye erre megvannak a klasszikus csatornák, televízió, rádió, sajtó, tehát a nyomtatott sajtótermékek, plakátok, internet, a mozi, az internet, és tulajdonképpen ez egy új csatorna, egy új lehetőség, ami megjelent, tehát hogy a játékokban magukban is jelenjen ez meg, hiszen egyre többen játszanak ilyen játékot, és egyre inkább a korosztály az felnő és aktív fogyasztóvá válik. Tehát már nem csak az van, mint a 80-as években, vagy a 90-es évek elején, hogy ez a nagyon fiatal korosztály, amelyek jellemzően maximum zseppénze van játszani ezekkel a játékokkal, hanem a 30-as, 40-es korosztály is már masszívan hosszú évtizedek óta játszik, aki ki tud fizetni termékekért, akár mondjuk egy focista játékban, hogy bárhol máshol megjelenik egy olyan termék, akkor ki lehet fizetni, ki tudja fizetni a pénzt, hát egy értelmes eladni idézőjelben az ő figyelmét ezeken a játékokon keresztül. De hogy lehet kontrollálni ezt, hogy ki játszik azzal éppen, és hogy mikor, mennyi ideig? Hát egy film esetében lehet tudni, hogy másfél-két óráig biztos eltart, ott lehet elhelyezni ilyen reklámokat, vagy éppen a tévében, hogyha leadnak egy filmet, akkor reklámszünetben lehet adni. De játék esetében hogy lehet ezt kitalálni? Éppen ezt akarják most megcsinálni, úgyhogy összefogtak Angliában, van egy Internet Advertising Bureau nevű szervezet, ez az IAB, és összefogtak a nagy konzolgyártókkal, most a nevüket én szándékosan nem mondom, illetve más szervezetekkel, hogy valami fajta keretrendszer dolgozzanak ki, hogy hogyan kell ezt mérni, mi számít megjelenésnek, és egészen tulajdonképpen egy ilyen keretrendszert raktak össze egy 10-valány oldalas dokumentációban, ami július közepéig várják a megjegyzéseket a szakmai szervezetek részéről. Ez hasonló, mint az internet oldalak mérése, látogatottság mérése? Tehát egy kódot elhelyeznek a programban, hogy hát részben ennek van egy technikai, igen, van egy technikai része, például kimondja ez az anyag, hogy nem elfogadható a szerver oldalon való mérés, ennek csak a kliens oldalon szabad mérni, és azok az adatok hitelesek, hogy nem lehet. Tehát, hogy mindenféleképpen ellenőrizni kell azt, hogy valójában az ember, aki játszik vele, az lássa ezeket a felületeket, nem lehet mondjuk robotokra vagy gépekre rábízni a másik oldalon. Megmondja például azt is, hogy hány fokos szögben számít a reklámnak a megjelenése, tehát 55 fokos szög fölött van. Vagyis ha úgy száguldok el az autóval a reklám mellett. Tehát, hogyha nem látom ezt kellően jó szögből, akkor ez nem számít megjelenésnek. Akkor, hogyha sötét van a játékban, akkor meg kell világítani a reklámot. Tehát ilyenfajta dolgokra gondoljunk, tehát egy egészen praktikus szintre el van vívve ez a dolog, és gyakorlatilag ezt az ajánlásrendszert szeretnék elfogadtatni, és ezt a mérésrendszert, hogy aztán ez már technikailag pontosan hogyan valósul meg, hogy most mérőkódosan valósul meg, az nem egészen tiszta még, szerintem ezen még dolgoznak, de mindenféleképpen az a fontos a megrendelők számára, hogy az ember, aki a másik oldalon ül, azt nagyjából tudják, hogy kicsoda, mennyit szokott játszani, sessionökre van felosztva a dolog, megjelenésekre, tehát lehet tudni, hogy melyik hirdet is jelér többet, melyik kevesebbet, stb. De mindesetre nagyon izgalmas, hogy az eddigi reklámtervezés során ugye ott ült a reklámtervező az asztal fölött, és látta a különböző felületeket, újságfelületeket, plakátfelületeket, és itt most megjelenik egy virtuális felület, amit ugyanúgy megtölthet a reklámjaival, cserélgetheti a kampányokat, tehát ha egy hét múlva játszom azzal az autószimulátor, akkor már egy másik reklámkampány jelenhet meg ott. Én szerintem egyébként lényegesen nem különbözik az, hogy most egy autószimulátorba tervezek óriás plakátot, vagy egy közút mellé tervezek. Tehát gyakorlatilag ugyanazok a fizikai élmények érnek engem, akár egy valóságos autóba, akár egy autószimulátorba. Tehát ilyen szempontból magának a reklámtervezőnek azért olyan túl sok újdonságot nem kell megtanulnia. Itt valóban a mérés az, hogy mennyire hatékony ez a reklám, és hogy milyen módon mérjük. Csak szokatlan ez egy nem, újdonság. Tehát ugye én abból indulok ki, hogyha egy olyan konstrukció jelenik meg itt az interneten, hogy azt mondja, ingyen megkaphatom a játékot, mert bármikor rácsatlakozom, elindítom, cserébe ugyanúgy, mint egy normál tévécsatorna műsoránál a hirdetésekkel fizetek, ami ráadásul nem is tolakszik úgy elém, mint a reklámbokokban, nem csak úgy mellesleg van, mint amikor az országúton autózol, akkor elég precízen bele lődi a közönséget, mert van egy ingyenes regisztráció, és egy olyan, gyakorlatilag az ingyenesség kedvére egy olyan regisztráció van, ami a reklámértékesítés szempontjából fontos adatokat is tartalmaz. Tehát benne lesz majd a regisztrációban, nem csak a nick neved lesz benne, nem meg, hogy melyik országban vagy, hanem hogy hány éves vagy, mit dolgozol, milyen a végzettséged, esetleg a fizetési kategóriát, stb. Tehát olyan, hogy a túloldalon be tudják sorolni. Ezek után én már el tudom képzelni azt a következő lépcsőfokot, hogy nem szimplán a hirdetés jelenik meg így a játék folyamán, hanem ő hozzá fogják igazítani a játékokat. Tehát, hogyha én bemondom, hogy én Marci Lajos vagyok, és 37 éves villamos mérnök vagyok, akkor biztos, amikor az autópályán megyek, akkor nem fognak mellettem a tampon reklámok elsuhanni. De hogyha egy nagy gizi jelentkezik be, aki nő és ő versenyzik, őnek jót lesznek a tampon reklámok. Tampon reklámokról jut eszembe egyébként, hogy mennyire érdekes lehet a különböző játék kategóriákban ezeket a reklámkampányokat indítani. Szóval mondjuk az ilyen first person shooterekben elég nehézek képzelni, például a tampon reklámot. De miért képzeld el, hogy holnap leülsz a gép elé, és az eddig megszokott szörnyek helyett ilyen szendvics emberek jönnek elő, és azokat kell lőni, és ott van rajta a tábla a nyakában, és rögtön elolvashatod, hogy mi. Hát hangulatosá teszi mindenképpen. Képzeld egy tamponos szendvicsebet, olyan élvezettel fogsz lövöldözni, hogyha, és kiderül, hogy az egy több pont jár, hogyha nem szabad messziről lelőni, mert legalább 1,5%-nak kell lenni a képernyőn, különben nem ér, nem számít. De ha tárcsolás puskán keresztül lövöd le, akkor dupla pontot érnek. Egyébként Balázsnak nagyobb a tapasztalata a számítógépes játékokban, azért van egy-két kategória, ahol nehezen elképzelhető, például stratégia játékokban. Hát igen, most a stratégiai játékban hirtelen nem tudnám, hogy nem elképzelni. Hát reklámhelyeket kell építened, és akkor gyorsabban kell a középkori faluban. Vegyen tőlünk taposú aknát. És még egy újdonság a végére, mégpedig az internet böngésző nélküli operációs rendszer, ami hát Balázs arcára nézve nem tűnik annyira nagyon jó dolognak. Mi történt? Hát a múlt héten bejelentette a Microsoft, hogy Európa számára egy olyan Windows 7-et fog kiadni, amely egy E megkülönböztető jelzést kap, Windows 7 E lesz. Mint Europe? Mint Europe, igen, és ezekben a változatokban nem lesz benne az Internet Explorer böngésző. Ez annak a pernek az eredménye, amit jó pár évvel ezelőtt már leboxoltak a Microsofttal? Ez annak a vizsgálatnak az eredménye, ami jelenleg is zajlik, és a Microsofttal szemben, vagy Microsofttal ellen az Európai Bizottságban, és azt kell az egész dologról tudni, hogy emögött, bár majdnem minden böngésző gyártó szerepel, de azért a fő kolompos emögött, a dolog mögött az Opera. Az Operáról azt kell tudni, hogy ők egy norvégiai cég, és valamikor a 90-es évek közepén kezdtek el böngészőt gyártani, nagyjából azon a tájon, amikor az Internet Explorer kontra Netscape Navigator első klasszikus böngésző háború úgy véget ért az Internet Explorer győzelmével. Akkor jött az Opera, és korát megelőzve egy döbbenetesen jó böngészőt készítettek, ami számos olyan dolgot tartalmazott, amit mai napig használunk egyébként a mai böngészőkben. Csak egyetlen dolgot rontottak el, a piaci módot, vagy azt a módot, ahogy piacra dobták, ugyanis pénzt kértek érte. És ez egy olyan alapvető hiba volt, ami már lehetett volna tanulni a Netscape-nek a hibájából, hiszen a Netscape is nagyon sokáig server kategóriában árulta, vagy tette közé a saját böngészőt, és ez valószínűleg ez is elég komoly szerepet játszott abban, hogy elbukott. Így az Operának a mai ilyen 1% körüli részesedése is nagyjából erre vezethető vissza. De azóta már megváltoztatták ezt. Igen, azóta megváltoztatták, de az már késő volt. Akkor változtatták meg nagyjából abban az időben, amikor a Firefox elindult, és a Firefox két nagyon jó dolgot csinált. Egyrészt nagyon jó marketingje volt, másrészt pedig bevonta a közösséget a fejlesztésbe a kiegészítőkön keresztül. És ezzel egy olyan embercsoportot, olyan nagy mennyiségű embercsoportot tudott magához rántani, amire az Opera sosem volt képes. Viszont, hogy visszatérjünk a fő témánkra, ezek szerint az Európai Unióban az Opera húzza a nótáját, hogy ezzel a furcsa hasonlattal érjek. Az Operának ez rettenetesen fáj, nyilván, hogy most már 10-akárhány éve piacon vannak, és hogy egyszerűen nem tudnak ettől az 1-2%-tól, de inkább az 1% körüli részesedésből előrelépni, és megtámadták a Microsoftot az Európai Bizottságnál, mondván, hogy a Microsoft kihasználva a monopolista törekvését, bla bla bla bla bla, és tulajdonképpen az, hogy benne van az operációs rendszerben az Internet Explorer, ez nekik rettenetesen fáj, és ők azt szeretnék elérni egyébként, hogy a Microsoft tegye bele az összes többi böngészőt is az operációs rendszerbe, és kínálja fel a felhasználóknak, hogy na akkor tessék, válasz ki, hogy melyik böngészőt szeretnéd használni. Hát nyilván erre a Redmondiak azt mondták, hogy de nem, erre nem vagyunk hajlandók, és hogyha az Európai Uniónak ez fáj, hogy nekünk benne van a saját általunk fejlesztett operációs rendszerben a saját magunk fejlesztett böngésző, akkor kivesszük. Nesze nektek, adunk egy olyan változatot, amiben nem lesz benne. De ez egy mondat csinált probléma, nem? Hát hiszen a Windowsban van egy automatikusan frissítő rész, ami mindig felajánlja néhány naponta, hogyha van valami frissítés, vagy hetente, ahogyan beállítottuk, és ezen frissítések között például ott van a böngészőnek is az újabb változata. Igen, de nem kötelező. Tehát, hogy mondjam, nem fontos frissítésként van bennem, ajánlott frissítésként, tehát magától önmagában nem töltődik le. Nem, csak két kérdés merült föl bennem. Az egyik, hogy amikor regisztrálom majd ezt a Windows 7-est, és egy darab böngésző nem lesz az operációs rendszerben, akkor hol fogom én ezt, hogy megyek fel az internetre, hogy én ezt megcsináljam? A két dolog nem zárja ki egymást. Tehát ugye az, hogy az internetet elérd, az nem okvetlenül kell böngésző, hiszen attól még az operációs rendszernek a hátterében lehetnek olyan modulok, amik föl tudnak lépni az internetre, és működhet a regisztrálás, akár az aktiválás is. Tehát adatot ettől még tud küldeni és fogadni az interneten, csak maga a böngészési élmény nem lesz meg, mert az a programod nem lesz meg, amely a weboldalakat le tudja tölteni. A kérdés a jogos, hogy fog letölteni internetböngészőt. Jó, ez egyébként egy teljesen jogos kérdés, és pont ez az alapvető hogy probléma. Az Operát letölteni például. Igen, tehát ugye többféle lehetőség van. Hát nyilván a Redmondiak azt mondják, hogy ők nagyon szívesen elérhetővé fogják tenni neked mondjuk a Windows update-en keresztül az Internet Explorer-t. A Windows update az ugye már most sem egy böngészőn belül a Vista-ban nem egy böngészőn belül működő dolog, hanem egy rendes operációs rendszer ablakban fut ez tulajdonképpen alkalmazásként az update. Ez ugyanígy oda fogsz menni, rá fogsz kattintani, és le fogja tölteni neked az Internet Explorer-t, és hopp, ott fogsz tartani, ahol a part szakad, mert benne lesz az operációs rendszeredben az Internet Explorer. És van még egy komolyabb kérdésem, hogy a fekete macskát nem akarják leszedetni a játékgyártók, hogy meg... Tehát, hogy gyakorlatilag visszaél a passziánsnak. Valamint az összes szövegszerkesztőt, grafikus alkalmazást, levelező épp programot. Épp arra gondoltam, hogy csinálok egy új jegyzet tömprogramot, azt hiszem, hogy hétvégé alatt írunk egyet, és hát megköveteljük, hogy mivel a szabad verseny miért lehet az, hogy monopól helyzetből, és igenis vegyék ki a jegyzet tömprogramot, mert hogy a miénket nem, is szabad. Nem, a miénket is. És igen, amiről akkor... Emlékeztetnék arra, hogy volt egyszer, hol nem volt, egy Windows N nevű termékcsalád, amely egyébként mind a mai napig létezik, szintén egy olyan 5-6-7 évvel ezelőtt az Európai Bizottság nyomására készített el a Microsoft. Mi volt az N? És dobta a piacra. Ez az a változat, hogy Windows volt, nem, hogy nem volt benne a Media player. Player nincs benne. Non-media player. Szerintem, ha megkérdeznénk egyébként a műsor hallgatóit, hogy hányan tudják az, hogy a Windows N mai napig elérhető Magyarországon, tehát ez egy létező termék az Európai Unió országain belül, szerintem kettő ember tenné fel a kezét, és az is valószínűleg újságíróként hallott el a dologról. Hihetetlen, hogy tulajdonképpen egy európai bizottság arra vonatkozóan, vagy attól, hogy nekik megadatott ez a jogi lehetőség, rá tudja kényszeríteni az akaratát egy cégre, és elő tud állítatni vele olyan terméket, aki aztán még senkinek nem kell. És döbbent, hogy ez az N-es dolog, ez egészen egy az XP, illetve a Vista esetében egy extra lehetőség volt, tehát ha akartad, megvetted a Vistát úgy is, ahogy megjelent, és megvetted N-ként a Media Player nélkül, a Windows 7 esetében viszont nem lesz választási lehetőségünk, a Európai Unióban csak S Windows 7 fog jönni. Hát, ha csak nem pult alatt, vagy kéz alatt beindul a boltba, és olyat szeretnék venni, rajta van a Internet Explorer, meg a Media Player viszont ne legyen benne. Azért nem lesz ez nem pult alatti dolog, mert a honosított verziókat, szóval most a magyar nyelvből valószínűleg nem fognak pult alatt olyat csinálni, mi nem S. Úgyhogy ha böngészőt szeretnénk rá telepíteni, akkor be kell spájzolnunk, ez az egyik lehetőség. Tehát egy másik gépen előtte le kell tölteni a legújabb verziókat, és akkor esetleg úgy működhet. Illetve fölmerült annak a lehetősége is, hogy a dobozba, az S dobozba belerakják egy külön CD-n az Internet Explorer-t. Természetesen az Európai Bizottságnak ez a megoldás nem felel meg már, mint az, hogy kihagyják a böngészőt, ők már is elkezdték verni a tamtabot erre reakcióként, hogy ők már pedig azt szeretnék, hogyha tegyék bele az összes böngészőt, és legyen választási lehetőség a felhasználónak. 5%-ig, vagy 0,1%, hogy azért elég sok böngésző van. Tehát, igen, egy hónap után fejlesztek én is egyet, és akkor én is belekerüljek. Szóval ez számtalan ilyen kérdést felvet ez a dolog, hogy különben is helyezett több programom is. Van belőle, vagy 4000 az interneten, mind a 4000 legyen benne. Szóval ez nem egy egyszerű kérdés, és azt gondolom, hogy ha valamit, akkor talán... És hát akkor gondolj bele, hogy a Linuxban például ott van benne a saját, hány darab különböző böngésző, és ott a Mac OSX-nek a szintén a saját Safari-ja, tehát azokat miért nem támadja olyan az Opera, habó? És azt se felejtsék el, hogy a mobiltelefonokon az Operának a Mini Opera, vagy Opera Mini, ami 98%-os részesedése van, hát nehogy azonnal elszaladjunk az Európai Bizottsághoz, és bepereljük őket monopolista törekvésért, ennyi-bennyi. De igen. A jegyzetem. Van azért előnye is ennek a megoldásnak. Egy nagyon, nagyon farabuci, ilyen sajátos nézőpontból valóban van előnye a megoldásnak, hogyha a webfejlesztők szemszögéből nézzük a dolgot, ez kimondottan előnyös, hogyha nem betonozzuk bele egy nagyon gyorsan elavuló böngészőnek a régebbi változatait egy operációs rendszerbe. A mai napig a legnagyobb problémát ugye a webfejlesztésben azt jelenti, hogy az Internet Explorer 6 még mindig nagyon magas felhasználási százalékkal van jelen az emberek tudatában, tehát nagyon sokan meg cserélve, hogyha tud böngészni. Hát illetve föltelepíti az XP-t, és ezt kapja. Tehát az Internet Explorer 6-tal telepedik föl még mindig mindegyik Windows XP-t, ugye egyik szerviz csomagom se került bele az újabb változat. És hát, hogyha ott van benne a böngésző, ő nem fog most letölteni egy másikat csak ezért, hiszen megszokta, ezt használja, és ott van Internet Explorer 6. Tehát ebből a szempontból, hogyha vizsgáljuk azt, hogy nincsen benne a böngésző az operációs rendszerben, ez kimondottan jó lehet. Vagyis kiváltja azt a motivációt a felhasználókban, hogy telepítsen valamit. Igen, és akkor viszont és már a legújabbat fogja letölteni, tehát nyilván az Internet Explorer 6-ot nem lehet letölteni, tehát akkor most a 8-ast, egy év múlva talán már a 9-est fogja letölteni, vagy pedig a Firefoxnak a legújabb változatait, vagy pedig az Operának a legújabb változatait. Tehát ez mindenképpen pozitív. Még hogyha úgy fogják megoldani ezt a dolgot esetleg később az Európai Bizottság nyomására, hogy tényleg elérhetővé teszik ezeket a böngészőket, akkor sem úgy kéne, hogy beépítjük a magakat, a telepítő csomagokat az operációs rendszerbe, hanem link formájában, hogy na, melyiket szeretnéd föltelepíteni, rákatintasz, és akkor ő lehozza arra a címről, ahol ezeknek a legfrissebb változata van, azt a telepítő készletet, amit utána feltelepít majd a gépedre. Egyébként csak egy rövid megjegyzés, hogy most jutott eszembe, hogy milyen érdekes üzleti módozat lehetne, hogyha ebbe az update ablakba beépítenének egy ilyen fizetett, hát nem hirdetés, hanem fizetett letöltési lehetőséget, ahova az Opera is betehetné a saját szoftverét, vagy bárki bármilyen szoftvert. Csak azért már mondjuk fizetni kellene valamennyit. De ezek szerint ezen nem gondolkodnak Redmondban sem. Hát, vagy azonnal beperelnék az Európai Bizottságra, hogy ez mennyire visszaélés a monopóliummal. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják továbbra is, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!